Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 740 tysięcy osób demonstrowało przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Doszło do starć z policją. Unijne kraje dały zielone światło zakazowi sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku. Z Rzymu do Amsterdamu pojadą włoskie śmieci. Każdego tygodnia 900 ton. We Francji odbyła się 10. runda protestów przeciwko reformie emerytalnej. Według MSW w demonstracjach wzięło udział 740 tysięcy osób. Protesty przebiegały spokojniej niż w ostatnich tygodniach, ale nie obyło się bez starć z policją. Stefan Folzer. Najwięcej osób demonstrowało w Paryżu, według związkowców 450 tysięcy, według MSW około 93 tysięcy. To mniej niż w ubiegły czwartek. Według komentatorów to efekt alarmujących zapowiedzi MSW, które ostrzegało przed obecnością setek lewicowych radykałów na dzisiejszych protestach. Podpalone barykady, splądrowane sklepy i starcia z policją w chmurach gazu łzawiącego. Do takich scen doszło m.in. w Paryżu, Bordeaux, Rennes i Nantes. W całym kraju zatrzymano 27 osób. Tymczasem związkowcy wyszli dziś z nową inicjatywą. Komitet Międzyzwiązkowy proponuje rządowi, a zwłaszcza prezydentowi Republiki, zawieszenie projektu i powołanie mediatora, oświadczył szef lewicowej centrali CGT Philippe Martinez. Rząd od razu odrzucił propozycję związkowców, co wywołało spięcia w prezydenckiej koalicji. Zdaniem obserwatorów to dowód na rosnący konflikt w rządzie. Coraz głośniej mówi się o możliwej dymisji premier Elisabeth Borne, krytykowanej m.in. przez Pałac Elizejski za sposób zarządzania kryzysem społecznym. Paryż, Stefan Ford, Polskie Radio. Kolejna runda protestów przeciwko reformie emerytalnej planowana jest na 6 kwietnia. Szkocja ma nowego szefa rządu. To Hamza Yousaf. Na pierwszego ministra wybrał go dziś regionalny parlament. Wczoraj polityk został szefem największego ugrupowania, Szkockiej Partii Narodowej. Ogłoszenie wyniku. Szef szkockich konserwatystów Douglas Ross. Chcę pogratulować pierwszej osobie z mniejszości etnicznej, która została pierwszym ministrem Szkocji. Zarówno on, jak i premier reprezentują jedną z wielu naszych społeczności. To mocna, pozytywna wiadomość. Nie ma barier dla tego, co możesz osiągnąć w naszym kraju. Hamza Yousaf, nowy pierwszy minister, Szkocka Partia Narodowa. To dzień dumy dla mnie i dla mojej rodziny. Słyszę, jak moje trzyletnie dziecko woła do mnie z galerii. Kochanie, jestem dopiero na drugiej stronie. To jeszcze trochę potrwa. Mam nadzieję, że to także dumny dzień dla Szkocji. Zostałem pierwszym muzułmaninem, który stoi na czele zachodniego demokratycznego kraju. Oderwanie się od reszty Zjednoczonego Królestwa i powrót do Unii Europejskiej to wciąż cel szefa Szkockiej Partii Narodowej. Ale nowy pierwszy minister podkreślił, że na liście wyzwań są m.in. sytuacja w służbie zdrowia, edukacja i stan infrastruktury. Zobaczymy, czy będzie to możliwe do wprowadzenia. Tak o unijnym zakazie sprzedaży nowych aut emisyjnych po 2035 roku mówi komisarz wspólnoty do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Dziś ostatecznie zielone światło w tej sprawie dały kraje Unii. Polska jako jedyna była przeciwna nowym regulacjom. W programie Trzecim Polskiego Radia komisarz Wojciechowski powiedział, że choć plan jest jednym z elementów tak zwanego Zielonego Ładu, to nie spodziewa się łatwego wdrożenia tych przepisów. To będzie trudne i zobaczymy. Nie tylko w Polsce, czy to będzie możliwe do wprowadzenia. No przyszłość pokaże. To jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie i zobaczymy, jaka będzie jego realizacja. Pewne zastrzeżenia wyraziły także Bułgaria, Rumunia i Włochy, które wstrzymały się od głosu. Aktorka Joanna Kulik i piłkarz Piotr Zieliński otrzymali medale świętego brata Alberta. Wyróżnienia wręczane za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i angażowanie się w akcje charytatywne. Odbierając wyróżnienie, Joanna Kulik mówiła, że kiedyś sama otrzymała pomoc. To ma dla mnie takie podwójne znaczenie, bo raz, że dostałam sama wsparcie od Fundacji Świętego Brata Alberta, a dziś odbieram medal od nich, co jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem, radością i takim szczęściem, że mogę być tu wśród ludzi, którzy mają otwarte serce, dzielą się i wspierają. Wyróżnione medalem zostało także Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek za wspieranie uchodźców z Ukrainy. 900 ton odpadów będzie każdego tygodnia docierać pociągiem z Rzymu do Amsterdamu. Pierwsze transporty na początku kwietnia. 16 wagonów wypełnionych workami pełnymi śmieci pokona trasę około 1600 kilometrów. Przetwarzanie zagranicznych śmieci w Holandii nie jest niczym nowym. Jak podaje tamtejszy urząd statystyczny, prawie 1/4 wszystkich odpadów przetwarzanych w Holandii pochodzi z zagranicy. To był Serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował się na niespodziewany ruch. Podczas dzisiejszego posiedzenia zarządu MKOL postanowił zalecić dopuszczenie rosyjskich i białoruskich sportowców do startów w międzynarodowych zawodach, także w kwalifikacjach olimpijskich. Ma to dotyczyć sportowców ze sportów indywidualnych, a zawodnicy z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainie mieliby startować pod neutralną flagą. Jedyny warunek? To, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Mimo tego wyłączenia decyzja MKOL-u jest odbierana negatywnie przez przedstawicieli polskiego sportu. Polski Komitet Olimpijski w specjalnym oświadczeniu zaznaczył, że decyzję międzynarodowych władz przyjął z ubolewaniem i że podtrzymuje swoje stanowisko, aby do czasu zakończenia wojny sportowcy z Rosji i Białorusi byli wykluczeni z rywalizacji. W rozmowie z Trójką sprawę skomentował też Radosław Piesiewicz, kandydat na prezesa PKOL-u w zaplanowanych na kwiecień wyborach. To jest bardzo zła decyzja i bardzo krzywdząca cały świat sportu. Myślę, że mało kto się jej spodziewał, patrząc na to, że Rosjanie rozkładają broń jądrową na terenach Białorusi, zabijają codziennie dzieci, matki, ojców na Ukrainie. To jest bardzo zła decyzja. Co można by było zrobić? No to trzeba przede wszystkim dyskutować i rozmawiać ze wszystkimi prezesami związków. Trzeba dyskutować ze wszystkimi olimpijczykami na temat tego, co można zrobić w tej sytuacji. Na pewno jest to złe dla całego sportu na świecie. Temat zmieniamy na piłkę nożną i sukcesy polskich kadr w piłce juniorskiej. Reprezentacje do lat 17 i 19 wystąpią w Mistrzostwach Europy w swoich kategoriach wiekowych. Kadra do lat 19 zremisowała dziś z Serbią 2-2 i dzięki remisowi Łotwy z Izraelem zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. Ma tyle samo punktów co Izrael, ale bilans bramkowy lepszy o jedno trafienie. Reprezentacja 17-latków po wygraniu ze Słowacją aż 5-0 w swojej grupie jest druga, ale z wystarczająco dobrym bilansem, by znaleźć się w gronie finalistów Euro właśnie z drugich miejsc. Mistrzostwa Europy do lat 19 odbędą się w lipcu na Malcie. Piłkarze młodsi o 2 lata zagrają o Mistrzostwo Starego Kontynentu na przełomie maja i czerwca na Węgrzech. A w piłce seniorskiej dziś rozgrywane są ostatnie w tym okienku reprezentacyjnym mecze eliminacji przyszłorocznego Euro. Nie najlepszy start w swojej grupie zanotowała Norwegia, która bez kontuzjowanego Erlinga Haalanda w sobotę przegrała z Hiszpanią, a dziś tylko zremisowała z Gruzją. W Batumi było 1-1. Od około 20 minut trwa 6 meczów. Nie są to raczej zestawienia wywołujące u kibica szybsze bicie serca, ale ciekawie może być w spotkaniach Szkocji z Hiszpanią i Turcji z Chorwacją. No i jest ciekawie, bo Szkocja z Hiszpanią prowadzi w 23 minucie 1-0, także 1-0, ale dla Chorwacji w meczu wyjazdowym z Turcją. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa początkowo słoneczna, jednak w ciągu dnia na zachodzie i północy zachmurzy się, a nad morzem będzie padać deszcz. Termometry pokażą 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, w Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Uwaga! Za 3 dni zostanie ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się nisko we wtorkowym Klubie Trójki, który realizuje Anna Regulska, a wydaje Jacek Pietrasik. Szanowni Państwo, nie tak dawno minęło 70 lat od śmierci Józefa Stalina, jednego z największych zbrodniarzy w historii świata, człowieka otoczonego niemal boskim kultem, uznawanego przez propagandę komunistyczną za geniusza. Jego wypowiedzi cytowali artyści, muzycy, filmowcy. No, powstawały tysiące rzeźb, obrazów. Ten kult nie tylko zresztą w Związku Sowieckim, ale również w Polsce czy w innych krajach demokracji ludowej był wręcz niezrozumiały. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o kulcie Stalina, ale też o tym, na ile propagandziści rosyjscy wykorzystywali tą tradycję rosyjską sięgającą jeszcze czasów carskich w budowaniu właśnie wizerunków władz. Na ile ten wizerunek od Lenina poprzez Stalina, kolejnych genseków aż do Putina jest kreowany na zasadzie pewnej tradycji wynikającej właśnie z tej rosyjskiej historii. O tym dzisiaj porozmawiamy z moimi gośćmi, a są nimi historyk dr Andrzej Anusz. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Kłaniam się. I historyk i publicysta Grzegorz Sieczkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. Szanowni państwo, szanowni panowie, zanim zaczniemy naszą rozmowę, to ja bym chciał puścić taki krótki utwór muzyczny. Tak się zastanawiam, w którym kierunku pójdzie nasza rozmowa, czy bardziej poważnym, czy bardziej nonsensownym, bo tutaj to jest i śmiesznie, i strasznie. I myśląc o tym, jak zacząć naszą rozmowę, to przypomniałem sobie taki zabawny utwór Jacka Kaczmarskiego z roku 1974. Utwór się nazywa Ballada o powitaniu. Posłuchajmy. Dzień jasny, chociaż mroźny, słońce świeci z góry. Niebo błękitne, żadnej nie ma na nim chmury. Dumnie wisi nad portalem jakiejś bramy napis biało-czerwony, serdecznie witamy. Staliśmy rzędem równym wzdłuż głównej ulicy. Uczniowie, matki, żony, ciecie, robotnicy. Szpaler milicji sprawnie nas zorganizował, by nie wystawała czyjaś ręka albo głowa. Tam, gdzie ja stałem i machałem spontanicznie, stały dwa przedszkolaki, wyglądając ślicznie. One miały gościom zrobić stop nieprzewidziany, bo nie przewidziane było też przygotowane. Po 3 godzinach z dala usłyszałem wrzawę. Podniosłem chorągiewkę, zamachałem z wprawą. Temperatura wzrosła, podniecenie także. Każdy się pcha do przodu palcem wokół babrze. Lecz to dopiero pilot, 5 milicjantów, 20 tajnych panów pod w razie awantur. Potem samochód, 1, 2, potem 3. Potem wojskowy gazik z prasą, radiem leci. Lecą do góry czapki, dorośnie przelewki. Witają gościa papierowe chorągiewki. Dojrzałem kołnierz, ucho i brew kędzierzawą, błyszczący hełm, lecz to już chyba ktoś ze wstawy. dzieci mi nic nie wyszło, jedno się spieszyło, drugie swą kokardkę czerwoną zgubiło, więc z nim znaleziono coś zamiast kokardki. Gościa porwał dalej prąd wydarzeń o wartki. Jednej minuty nawet wszystko to nie trwało. Co było przeszło, znikło, z wiatrem uleciało. Tłum się miesza, kręci, tłumem być przestaje. Na opustoszałym placu milicjant zostaje. Wieczór zapada szybko, koniec mojej śpiewki. Walają się po ziemi papierowe chorągiewki. Półsmętnie, a półśmiesznie zwisa z jakiejś bramy napis biało-czerwony: serdecznie witamy. Jacek Kaczmarski, ballada o powitaniu, rok 1974. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Będziemy rozmawiali o kulcie władców Kremla, od carów do Putina, ale tak zgrabnie przeszliśmy do lat 70. I jeśli ja się nie mylę, to Jacek Kaczmarski zaśpiewał tę piosenkę w kontekście wizyty niejakiego Leonida Breżniewa w Polsce. I stąd ten element, bo tu już bardziej było śmiesznie chyba, panowie, niż strasznie, jeśli idzie o Leonida Breżniewa. Na chwilę się przy nim zatrzymajmy, zanim wrócimy do głębokiej historii Rosji. Nie, w podstawówce nie puszczono na przywitanie Leonida Breżniewa. To straszne. Kazali mi zostać w szkole tego dnia i w młodszych klasach być i sprawdzali listę obecności. Nie byłem godny zaufania, jak to się mówiło, i może lepiej, bo jakby nie musiałem tam być, nie musiałem machać i udawać nic przed sobą, a też nie zrobiłem pewnie jakiegoś głupstwa, więc to też może lepiej. Więc... Ale wracając do samej postaci Leonida Breżniewa, to warto pamiętać, że Leonid Breżniew, może było czasami śmiesznie, może było ten, ale to była bardzo konsekwentnie stosowana polityka integracji socjalistycznej. Ja pamiętam bardzo mocno powtarzane słowo w publicystyce właśnie i w decyzjach politycznych: dalsza integracja, o dalszy rozwój integracji socjalistycznej. I to było wprowadzanie tej integracji na niższych szczeblach. Reforma szkolnictwa, która miała zmierzyć do idealnego... Dziesięciolatek do zbiorczych szkół. To było jeszcze kontynuowane w latach 80., przypomnę, w bardzo intensywny sposób. Więc ta, bez względu na to, jak się przywódcy zmieniali, to oni pilnowali te motywy, modele swoje ukochane. To, co i wykpiwał Konwicki w Małej Apokalipsie i w Bareja w filmie Miś, czyli ta nowa świecka tradycja, ale w gruncie rzeczy nasilenie tej takiej ala stalinowskiej tradycji, to było konsekwentne tej, to się nazywa obyczajowości socjalistycznej, było konsekwentnie wprowadzone w dobie gierkowskiej. Tyle, że społeczeństwo szło w drugą zupełnie stronę, bo Gierek otworzył niechcący nam granice, w jakimś tam w stopniu kontakt z Zachodem, i my jak mogliśmy, tak tam ciągnęliśmy, a nie w stronę. To ja zapytam pana doktora Anusza, bo pan Grzegorz Jeczkowski podniósł taki ważny, wydaje mi się, element budowania wizerunków tych władców nie tylko w sowieckiej Rosji, ale również w Polsce, że to jest taka sinusoida, tak? W Polsce mamy stalinistę Bieruta, chyba nie liczę, tak? Później mamy Gomułkę, no całkiem inna osobowość jednak, co by o nim nie mówić. Później mamy znowu Gierka, tak, zmiana. Później znowu Kanie, to tam odpuszczam, tak, i Jaruzelskie. I teraz podobny chyba model, panowie, jest w Związku Sowieckim. Do Lenina przejdziemy oddzielnie, bo to trzeba towarzyszowi Leninowi poświęcić tych kilka słów, ale po Stalinie mamy Chruszczowa, tak, no to absolutnie dwa różne modele przywódców, a później właśnie Breżniewa. I tak jak pan Grzegorz mówi, Breżniew to jest taki trochę neostalinizm, tak, to jest... Tak, znaczy trzeba powiedzieć, że Breżniew to jest przede wszystkim doktryna Breżniewa, to znaczy doktryna Breżniewa, która jest sformułowana w 1968 roku po inwazji, prawda, wojsk Układu Warszawskiego. Ewentualnie po bratniej pomocy. Tak, po bratniej pomocy. W tym niestety wojska, Ludowego Wojska Polskiego na Czechosłowację. Była próba, prawda, nazwijmy to socjalizmu z ludzką twarzą w Czechosłowacji. No to zostało to zakończone interwencją wojsk Układu Warszawskiego, no oczywiście głównie wojsk radzieckich. Natomiast i wtedy została sformułowana ta słynna doktryna Breżniewa o tej takiej ograniczonej suwerenności państw z bloku wschodniego. To znaczy, że wtedy de facto Związek Radziecki sobie zostawił prawo, że w momencie, i pokazał to właśnie na przykładzie Czechosłowacji, że w momencie, gdyby jakieś państwo z szeroko pojętego właśnie obozu władzy ludowej chciało, nazwijmy to, wybić się na jakąś niezależność, Rosja Radziecka, Związek Radziecki, że tak powiem, egzekwował sobie, zabezpieczał sobie prawo do interwencji i do interwencji zbrojnej. Także rzeczywiście to jest sytuacja taka, że można mówić de facto o takim neostalinizmie, bo to jest odwołanie się do wzorów właśnie stalinowskich. To jest odwołanie się do interwencji na Węgrzech w 1956 roku, ale to jest jeszcze odwołanie się do 1953 roku, do powstania berlińskiego, prawda, kiedy to robotnicy w Niemczech wystąpili, jeszcze ten Berlin nie był podzielony na wschód i zachód, domagali się praw, wolności, ale też i, prawda, wolności i chleba, i zostały to wojska, czołgi sowieckie po prostu rozjechały to powstanie berlińskie w 1953 roku. Bardzo się, znaczy zapomina się o tym, ale no właśnie później mamy 1956 rok Węgry, no i mamy 1968 rok, prawda, Czechosłowacja. No i później to zostało de facto nawet rozwinięte w ten sposób, że w 1979 roku no, wojska radzieckie wchodzą do Afganistanu, co już w ogóle jest, prawda, no Afganistan jakby nie był takim bezpośrednim elementem, prawda, CRWPG czy Układu Warszawskiego, natomiast no, w Afganistanie doszło do tego, że siły prokomunistyczne przejęły władzę i w momencie, kiedy też dochodziło tam do próby zmiany, że do tego, że bardziej ten Afganistan chciał się wybić na niezależność, no wjechały tam po prostu sowieckie tanki. Także ten Breżniew, który się wydawał czasami właśnie takim, powiedzmy, jowialnym, starszym panem, no później go pamiętamy głównie przez te ostatnie lata, kiedy on rzeczywiście no miał już bardzo, był w złym stanie zdrowia i był tak na siłę jakby podtrzymywany. No przypominamy nawet te dowcipy, prawda, jak to w 80 roku, kiedy to olimpiada w Moskwie, Igrzyska Olimpijskie były otwierane, I jak to żartowano, że jak Breżniew otworzył, pokazał 5 kółek olimpijskich, no po prostu 5 razy ruszył ustami i to było jakby, bo już nie był w stanie nic powiedzieć. Tak, ale to było i śmieszne, i straszne, bo ja przypomnę takie dwie sytuacje, kiedy to towarzysz Breżniew przybywał w Polsce. Pierwsza, kiedy pod wpływem alkoholu dyrygował towarzyszami w sali kongresowej, którzy śpiewali międzynarodówkę, no to było taka egzemplifikacja trochę tego, czym był ten PRL. No i przyznanie mu przez Gierka virtuti militari, tak? Pamiętamy, że Breżniew kolekcjonował ordery. No, można by było z samych tych orderów pewnie wywnioskować, że sam w pojedynkę, no może jeszcze z Hansem Klossem wygrali drugą wojnę światową. Panowie, ale zmieńmy temat. Chciałem powiedzieć, postawmy tutaj kropkę, ale nie powiem, tak? Bo dzisiaj w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Państwo dzwonili i mówili o swoich nieulubionych zwrotach i zadzwoniła pani, która powiedziała, że nie powinno się mówić, stawiamy tutaj kropkę, że to jest niepoprawne, więc zmieniamy temat o tyle, że chciałbym, żebyśmy wrócili jednak do tych korzeni, tak? Czyli do czasów carskich, bo chyba tam powinniśmy zacząć, tak? Który z carów, którzy władcy i jakie cechy, które później nabywali kolejni gęsekowie, kolejni pierwsi sekretarze? Myślę, że się przypisuje w Europie i na świecie taką trochę, bo mówi się o Piotrze Wielkim, że zmodernizował Rosję. Taki to jest Europejczyk, tak. Że to jest nieprawda. On zmienił instrumenty zarządzania Rosją, trochę przemienił elity, wprowadzając zewnętrzne zresztą środowiska narodowe. Trudno tutaj mówić o narodowościowych sprawach, bo to nie było jeszcze w tamtym czasie tak traktowane jak dzisiaj, ale wprowadził głównie oparte o Prusy i Niemcy do wojska i do urzędów. Stąd też pewna stylistyka językowa również pojawiła się w Rosji późniejszej, dzisiejszej. Więc, ale on nigdy nie zmodernizował, bo proces modernizacji państwa jest procesem albo równoległym, władza plus społeczeństwo, nawet jeśli to przebiega opornie, tak jak było z rewolucją francuską, gdzie nowe elity dość długo dochodziły do władzy, ale w końcu stworzyły państwo demokratyczne. I w jakichś tam turbulencjach to funkcjonowało wielu przez prawie cały XIX wiek. Ale tutaj mieliśmy tylko zmianę jakby konstrukcji rządzenia, a istota rządzenia władzy została wzmocniona. Ona nigdy nie została demokratyczna i do dzisiaj Rosja jakby nigdy nie poznała systemu demokratycznego. Następne kopie to były czy Lenina, czy Stalina, czy kolejnych genseków, to właściwie mamy te same kopie, które dzisiaj są bliższym modelowi, powiedzmy temu, niż demokratyczny będzie chiński model doprowadzony, tylko że sprawniej ekonomicznie on był wprowadzony, a bardziej taki, można powiedzieć, feudalny model funkcjonuje w Korei Południowej, w Północnej, przepraszam. Więc w KLD, jak się mówiło. Dobrze, idźmy dalej. Czyli ten jeden element to jest udawana oświeceniowość, tak bym powiedział, tak, bo tak. To od razu przypomina to jest inną oświeconą władczynię, która rzekomo modernizowała Rosję i Katarzynie. Na jej cześć pisał chociażby Wolter, jak się okazało po latach. Dziś podobno jest ikoną feminizmu zresztą, się dowiedziałem, czy gdzieś wyczytałem to, że jest ikoną feminizmu. Czy trudno mi dostrzec, gdzie ten feminizm miałby polegać, bo chyba nie na rządzy władzy, która była jej takim właściwie nadrzędną cechą. Tak, tak. Bardzo proszę, panie doktorze. Ja tylko dodam do tego, bo jeszcze jeden wydaje mi się tutaj ważny element, panowie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, a mianowicie taka umiejętność i Piotra I, i carycy Katarzyny Wielkiej, ale też późniejszych władców Rosji, kreacji tego wizerunku właśnie na Zachodzie. Robienia tego, o czym Lenin mówił, Lenin mówił o takich ludziach pożyteczni idioci, tak? Tak, ale to jest ta umiejętność budowania środowisk, które są taką trampoliną na zachód. To zrobił Piotr Wielki, to robiła Katarzyna poprzez swoje koligacje rodzinne i kontakty prywatne i to robili nas komuniści, tworząc jakby chociażby tą strukturę intelektualistów na świecie, którzy lewicowych, którzy ich popierali. Tutaj chciałem, jakby przyniosłem książkę mojego pradziadka Antoniego Anusza, Pisma polityczne, i on był przez 10 lat więźniem, był zesłańcem na Syberii, czyli można powiedzieć, że o Rosji z autopsji dużo wiedział. To w latach 1908-1918 przebywał na Syberii, działał w organizacji bojowej PPS-u i jakby na własnej skórze tą Rosję poznawał. No i później w 1919 roku napisał kilka publikacji o Rosji. Tutaj chciałem taki cytat, który moim zdaniem on dobrze tutaj do tej naszej dyskusji jakby będzie pasował. Swoistość historii Rosji polega na tym, że powstawała ona, kształtowała się i rozwijała bez udziału lub też z bardzo nikłym udziałem czynników społecznych. Nie naród się sam organizował, lecz monarcha swą władzę organizował naród. Nie naród przez państwo wyrażał swą wolę, lecz monarcha z państwa uczynił organ panowania nad narodem. Słowem, naród rosyjski był nie podmiotem historii, lecz jej przedmiotem. panujący w pierwotnej Moskwie i późniejszej Rosji, miał bezwzględną przewagę nad wszystkimi stanami w narodzie i nad każdym z nich z osobna. Jego wola dominowała niepodzielnie ponad całym życiem państwowym. Naród uginał się pod brzemieniem ciężarów nakładanych nań przez państwo. Naród czasami z lekka się buntował przeciwko niezmiernemu uciskowi cara, lecz naród nigdy w sposób zorganizowany nie przeciwstawił się woli panującego, nie wymógł na nim większego lub mniejszego uznania swej woli, swych praw. Najgłówniejszą przyczyną tego była rozległa przestrzeń kraju. Rosja sformowała się w państwo na olbrzymiej, bezkresnej równinie i fakt ten spowodował głęboko w psychikę narodową sięgające skutki. Gdy ciężary i obowiązki ludu wobec władzy państwowej przekraczały jego siły, lud szukał wyjścia z ciężkiego położenia nie w walce z tą władzą, lecz w przestrzeni. Uciekał od poborów podatkowych, od służby wojskowej, uciekał na Don, na Ural, na Syberię. Także to jest właśnie kwintesencja, to jest ta podstawa i rzeczywiście Rosja, można powiedzieć, do dzisiaj no nie przeszła tej można powiedzieć demokratycznej pewnej drogi. Była próba na początku lat 90. próba, nazwijmy to, pewnej szczepionki demokratycznej. To zaraz do tego wrócimy, ale zostańmy na tym na początku XX wieku, bo to są czasy ostatniego z Romanowów, Mikołaja II, którego przecież, tak jak wszystkich innych carów, lud rosyjski kochał. No, cara Mikołaja podobno przestał trochę kochać po roku 1905, kiedy urządził krwawą łaźnię i wtedy nastąpiła jakaś zmiana. Ale właśnie tu jest ten kolejny mit, tak? Dobry car, który kocha swoich poddanych. Mało tego, ten car w czasach wcześniejszych, to był władca właściwie na pozycji sakralnej. On był jak pomazanie z Boży. Dokładnie, bo władza, w tej definicji władza pochodziła od Boga, czyli w związku z tym car był, można powiedzieć, w tym momencie pomazańcem Bożym i no, miał tą taką siłę sakralną. No, trzeba powiedzieć, że w historii Rosji jest bardzo silny związek między władzą a prawosławiem, a cerkwią prawosławną. To znaczy, to jest zupełnie inna relacja między na przykład jak to kościołem katolickim, a funkcjonowaniem w zachodniej Europie, a w Rosji ten związek był bardzo silny. To znaczy, to w zasadzie ta władza świecka i duchowa przenikała i car tutaj no, miał te nadprzyrodzone, można powiedzieć, możliwości, był uznawany przez, a zwłaszcza przez ludzi wierzących w tej, prawda, Rosji, carskiej Rosji, no to był, miał dodatkowe jakby atrybuty. A to jest ciekawe jeszcze z jednego względu, bo to teraz ja przeskoczę do współczesności, bo Władimir Putin bardzo chętnie pokazuje się w cerkwi, bardzo chętnie pokazuje, że jest człowiekiem wierzącym, bogobojnym i tak dalej, choć publicyści zauważyli wielokrotnie, że w tej cerkwi czasami po prostu nie potrafi się zachować, czyli nie zna niektórych obrzędów, modlić i tak dalej, więc robi to dlatego, że to jest dobrze widziane, tak? Tak, bo się zaczynają schodzić dwie ścieżki w Rosji od pewnego momentu. Nie zapominajmy, że taki nowoczesny, w cudzysłowie, nacjonalizm rosyjski to jest tak naprawdę wiek XX i Związek Sowiecki, a szczególnie po II wojnie światowej, kiedy straty wojenne, walka z określonym wrogiem spowodowała, że Rosja zaczęła się integrować jako pewna idea narodowa, jako Związek Radziecki, ale pewna idea narodowa, która jest utożsamiana z Rosją. I po 90 roku zaczął nachodzić na to ta tradycja rosyjska stopniowo, ale przez Putina od początku konsekwentnie wykorzystywana. On jeszcze tego nacisku nie było w erze jelcynowskiej, moim zdaniem, takiego. To pokazywało się, ale ostatnie te dwie dekady to jest po prostu wynoszenie tego, łączenie tego nacjonalizmu starego z nowym. Ale to nie jest trochę tak, że to jest łączenie wody z ogniem, bo tak się zastanawiam, jak połączyć ewidentny kult, no Mikołaj II zamordowany przez bolszewików jest świętym cerkwi prawosławnej, tak, z jednej strony Mikołaj II, a z drugiej coraz większe, że tak powiem, sympatia, czy to do Lenina, a przede wszystkim do Stalina i w ogóle do Związku Sowieckiego. To mi się gdzieś nie klei, to panowie, znaczy tutaj ja bym to widział tym łącznikiem, który to połączył w jakiś tam sposób, jest to, że z jednej strony w Rosji była cały czas ta wielka idea imperialna, to znaczy Rosja jakby, która się budowała poprzez zdobycze zewnętrzne. To jest właśnie ten, też można powiedzieć, kult, cytowałem, tej przestrzeni, zdobywania ziem, prawda, budowania się. Natomiast w momencie, kiedy to po rewolucji 1917 roku, można powiedzieć, że komunizm, bolszewizm, bo to była ta wersja tego komunizmu rosyjskiego, właśnie którą określano mianem bolszewizmu, to była idea imperialna tak naprawdę tej Rosji radzieckiej. To znaczy tutaj można widzieć ciągłość, że cały czas, niezależnie od tego, czy mamy tą Rosję carską, czy mamy Rosję, czy Rosję radziecką, później, prawda, Związek Radziecki, dlatego że, prawda, no, poprzez zdobycze też i terytorialne, i poprzez taką specjalną formułę, jak Związek Radziecki powstał, jako pewna federacja, wiemy, że tak naprawdę oczywiście z dominującą rolą Rosji. Komunizm stał się tą imperialną ideą, która była kontynuowana, i później on się oczywiście przerodził nawet w formę stalinizmu. Druga wojna światowa odegrała tutaj no, fundamentalną rolę, to znaczy to jest cały ten wielki mit wielkiej wojny ojczyźnianej, który jakby można powiedzieć Związek Radziecki się obronił, prawda, przed atakiem Niemiec, z jednej strony, ale z drugiej strony przeszedł, był w sojuszu z państwami Zachodu, natomiast później, można powiedzieć, płynnie przeszedł w formułę tej wielkiej rywalizacji, to znaczy żelazna kurtyna, i z jednej strony Związek Radziecki, który budował wokół siebie właśnie państwa, który od siebie uzależnił, w tym między innymi Polskę, no i Stany Zjednoczone, które budowały jakby, prawda, ten blok państw Zachodu. Natomiast cały czas była w historii Rosji i do dzisiaj jest. I właśnie teraz Putin. No Putin się właśnie odwołuje do tego jako kagiebista, jako facet, który zaczął jeszcze w latach, prawda, 80. działać właśnie w Związku Radzieckim. On powiedział przecież, że to, co się wydarzyło po 91 roku, to znaczy rozpad Związku Radzieckiego, to jest największa geopolityczna porażka w historii Rosji, w ogóle w historii świata. I on się z tym nie zgadza. I on już wtedy de facto, jak dzisiaj czytamy te jego wypowiedzi, to on już wtedy tak naprawdę zaczął myśleć i przygotowywać się do odbudowy tej imperialnej Rosji. I to jest taka ta swoista mieszanka, bo on z jednej strony właśnie czerpie z tej tradycji związków z cerkwią, z drugiej traktuje to, można powiedzieć, w pewien sposób jak od pewien teatrzyk, tak jak pan redaktor powiedział, że on tak naprawdę za bardzo się nie umie tam zachować, ale to traktuje jako pewien taki nawiązanie właśnie do tych czasów carskich, ale z drugiej strony tak naprawdę cała struktura, cały układ władzy w tej chwili w Rosji, to są ludzie jeszcze z korzeniami z Związku Radzieckiego, łącznie z samym Putinem. W związku z tym oni tutaj do tego się jakby odwołują. Czas Jelcyna, lata 90. Ja kiedyś, pamiętam, na początku lat 90. byłem w Rosji. Wtedy rozmawialiśmy, no wtedy się właśnie mówiło, że ta Rosja demokratyczna się przebudza, że to jest jakaś pewna szansa. To wtedy już tam się mówiło, i ci krytycy tych zmian demokratycznych w Rosji mówili, że nie, to jest dla nas, my to odbieramy, że to jest czas wielkiej smuty. Oni to odbierali jako wielką smutę właśnie dlatego, że nie było tej mocnej, silnej władzy. Mnie się z innym określeniem to kojarzy, już oddaję głos Grzegorzowi Sieczkowskiemu, a mianowicie jest takie leninowskie powiedzenie pieredyszka. Pieredyszka, tak. Tak, chwila oddechu i wracamy do tego, co robiliśmy. Ja chciałem wrócić do tego łączenia wody z ogniem. Putin nie ma wyboru. A dlaczego nie ma wyboru? Codziennie mu o tym przypomina przyrost naturalny w Rosji. Rodzą się głównie dzieci muzułmańskie. I są dzielnice w Moskwie zamieszkałe przez ludzi, którzy to stanowią niższą grupę zatrudnienia, ale są przybyszami z różnych republik postradzieckich, z rejonów, których są narodowości muzułmańskiej, znaczy są wyznania muzułmańskiego, i oni stanowią coraz większe oblicze wielkich rosyjskich metropolii. Oni się spotykają, modlą się nawet na ulicach w określonych dla siebie porach i dniach. I to widać w tych wielkich rosyjskich metropoliach. Ich się rodzi coraz więcej, a Rosjan coraz mniej. Tych Rosjan, na których więcej on musi. Myślę, że to też po części tłumaczy chęć z integracji zbrojnej, bo tutaj użyję tego świadomie, ale zdominowania Ukrainy, bo to jest jakby szukanie alternatywy dla tej drugiej strony. Miejmy nadzieję, że ten wariant Putinowi się poniesie w tym wariancie całkowitą klęskę, ale cały czas Putin czuje, że jest mniejsze nacje Rosji rodzą więcej dzieci niż Rosjanie. I to jest podstawowy problem. On musi szukać jakiegoś rozwiązania. Dobrze, panowie, to przejdźmy do kolejnego elementu, o który chciałem zapytać, który też jest jakimś chyba wyznacznikiem kreacji tej władzy, a mianowicie okrucieństwo. To jest jakiś element, wydaje mi się, wręcz szalony, no bo jak można gloryfikować, a tak też było od czasów Stalina tak naprawdę, Iwana Groźnego, no człowieka, psychopatę, tak, który mordował w tysiącach, ale później mieliśmy to samo. Ja gdzieś przed naszym programem zerknąłem na takie próby oceny Stalina dzisiaj przez współczesnych Rosjan i tam jako taki, właściwie chyba pozytyw, padło takie określenie, no może i był okrutny, może i mordował, ale to był taki dobry, pracowity człowiek, taki skromny w swoim zachowaniu. No, jak dzisiaj patrzymy na putinowską Rosję, na to, co robią rosyjscy żołnierze czy najemnicy na Ukrainie, te potworne sceny, to ja się zastanawiam, jak to może, że tak powiem, być akceptowane i przez społeczeństwo, ale no, na tym Putin też kreuje swój wizerunek. Znaczy, to jest kwestia pewnej skuteczności i w ogóle okrucieństwo w historii Rosji tak naprawdę zawsze miało miejsce. Jest tutaj, można powiedzieć, ciągłość. W okresie komunizmu to okrucieństwo doszło wręcz, prawda, do wręcz no, niesamowitych rozmiarów, prawda, z całym systemem gułagów, łagrów, z milionami ludzi, którzy zginęli. Sama Ukraina, lata 30, prawda, wykreowanie wielkiego głodu, miliony ludzi, które umarło po prostu z głodu. Także to jest, można powiedzieć, ta ciągłość. I tutaj ta ciągłość tego okrucieństwa w historii, w osiąganiu różnych celów w Rosji cały czas ma miejsce. I Putin po prostu, można powiedzieć, jest jakby nieodrodnym, nazwijmy to, kontynuatorem rosyjskiej tradycji. Tutaj się jakby tak naprawdę niewiele zmieniło. To jest też oczywiście to takie swoiste podejście do tego, że życie ludzkie w Rosji, tak się to często określa, jest dużo mniej, wydaje się, warte niż gdzie indziej, prawda? To jest kwestia nawet samego prowadzenia wojny, kiedy to, prawda, wiemy, jak to w trakcie II wojny światowej, kiedy to rzeczywiście jeszcze wtedy te problemy demograficzne Rosji, tak jak dzisiaj one są fundamentalne, jeszcze wtedy nie były tak odczuwalne i rzeczywiście te miliony żołnierzy rosyjskich idących, ginących, no nie były dla dowódców rosyjskich problemem. Ważne było, że w końcu przechodzili, łamali kolejne linie oporu. I teraz to jest ciekawe, że w tej chwili też, jak obserwujemy wojnę, agresję rosyjską na Ukrainę, to ten model tej wojny i tego ataku jest bardzo, bardzo podobny. Nawet jak prawda, są podawane te straty czy po stronie rosyjskiej, czy ukraińskiej, no widzimy, że Rosjanie no, zdecydowanie więcej ponoszą straty i jakby generalnie widać, nie wiem, oni nie wyciągają z tego wniosków, ale cały czas rzeczywiście tutaj się zgadzam, ta demografia w Rosji, no to ma w tej chwili fundamentalne znaczenie. Przypominał się taki rysunek, jest kropka na mapie, to jest Bangladesz i Wielka Rosja i Bangladesz ma tyle samo mieszkańców, co Wielka Rosja. prawda, te 140 milionów. No to jest taki pewien symbol, pewien znak. Wielka przestrzeń, ogromna przestrzeń, Rosja, największe państwo świata i ma tyle mieszkańców, co, taka, co kropka ten Bangladesz, prawda? I w związku z tym cała w ogóle w tej chwili historia związana z porywaniem dzieci na Ukrainie, to jest też z tym związane. To znaczy oni się już w tej chwili dopuszczają do tego, co faszyści, Niemcy, hitlerowskie w trakcie II wojny światowej, że po prostu porywają te dzieci ukraińskie, bo po prostu chcą z nich zrobić Rosjan. Chcą z tych dzieci zrobić Rosjan. Także to jest to też ten przejaw wielkiego okrucieństwa. I jak mowa o wielkim okrucieństwie, to zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną. Rozmawialiśmy dzisiaj już o tej władczyni Katarzyna Wielka. Piosenka oczywiście Jacka Kaczmarskiego. Posłuchajmy. Na smyczy trzymam filozofów Europy. Podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów. Nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie. Już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem na go biegu, po śniegu dookoła Kremla. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią, co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból. Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki kochanek kiedyś znalazł. Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć. Jest godzina 21.46. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest Klub Trójki. Za konsoletą Anna Regulska. Przed mikrofonem Piotr Mitrowicz, a w studio moi państwa goście, dr Andrzej Anusz, historyk, i Grzegorz Sieczkowski, historyk i publicysta. Rozmawiamy, proszę państwa, o modelu władzy w Rosji, o kreacji właściwie, o kulcie władców w Rosji, ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do końca audycji, to chciałbym jednak teraz, żebyśmy jeszcze kilka słów powiedzieli o Leninie i jego następcach, bo to jest, wydaje mi się, też rzecz ciekawa. Powiedzieliśmy o tej sakralizacji władzy. No trzeba pamiętać, że Lenin cały czas, to, że żywy, to wszyscy wiemy i wszyscy, którzy pamiętają czasy PRL-owskie, pamiętają to hasło, tak? Lenin wiecznie żywy i kilka innych, Lenin w październiku i tak dalej. Panowie się uśmiechają. Kotem w marcu. Tak, to tak podobno dopisywano z okazji kolejnych rocznic tak zwanej wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Ale wydaje się, że na tym kulcie Lenina później kreowano i Stalina i kolejnych władców, prawda? Ale już to samo jego położenie w tym wybudowanie tego mauzoleum pokazuje jakiś element takiej, no trochę bym powiedział surrealistycznej kreacji, ale jednak. Ja byłem kiedyś w mauzoleum Lenina, kiedy rządził Breżniew, i wcześniej mi powiedziano, że na co mam zwrócić uwagę. Otóż za mauzoleum są popiersia ważnych działaczy z ruchu komunistycznego dla Rosji, ZSRR. I wśród nich jest popiersie Stalina, postawione już po jego śmierci, gdzie Stalin nie patrzy na mauzoleum, bo wszystkich oczy są zwrócone na mauzoleum. Jedynie Stalin z pokorą spuszcza wzrok, że zdradził ideały leninowskie. Jest tak to zrobione, czyli jest jakaś tam forma takiej właśnie też sakralizacji i pokuty. Tak, no przypomnijmy, że Stalin przez kilka lat też leżał w mauzoleum, ale go wyrzucono stamtąd. A jeśli idzie o Lenina, to tam jeszcze chyba też wykreowano taki niesamowity w kontekście zbrodni komunistycznych wątek, który mnie zawsze intryguje. A mianowicie, że o ile Stalin oczywiście może i mordował, to Lenin nie, no to był taki dobry komunista. Tak. I nawet mówi się o tym słynnym liście, testamencie Lenina, tak, który potępiał Stalina, co by miało oznaczać, że taki... To jest tak błędne, jak mówienie przez niektórych, że Dzierżyński był dobry, bo niszczył Rosjan. Nie, Dzierżyński był obrzydliwym zbrodniarzem i nigdy się nie czuł Polakiem. Czuł się po prostu komunistą i tak działał. A ojczyzną wszystkich prawdziwych komunistów jest Związek Radziecki. O, i to jest właściwe stwierdzenie. Lenin został uczyniony jako takie, nawet pamiętamy takie przedstawienie dzieciątka Lenin, taki młody Lenin, takie słodkie obrazki tworzono, żeby go w jakiś sposób kanonizować. Te zdjęcie rodziny Ulianowów takie krążyło. Bajki o Leninie. Tak, bajki o Leninie, cała ten Lenin czuwający, więc taki dobry Lenin. Choć oczywiście za tym oficjalnym obszarem w Polsce był drugi obszar, który ten prawdziwy, który wszyscy mówili to, co myślą o Leninie i właściwie nawet rodziny komunistów też mówiły o nim krytycznie. Więc aktywnych komunistów, nie chodzi mi o członków partii, którzy często albo koniunkturalnie, albo z musu, bo takich innych warunków działalności nie mieli, zawodowej na przykład, tym musieli wstępować, więc mamy tą taką sakralizację Lenina i taki punkt odniesienia, że Lenin był czysty, ideały leninowskie się powtarza. Dzisiaj pewien o bałkańskich korzeniach wraca do ideałów leninowskich pewien filozof o bałkańskich korzeniach, który właściwie, czytałem jego niedawno wywiad, idealizuje Rosję leninowską, te ideały leninowskie. Więc to też jest jakaś kompletna bzdura, bo mówi, że ZSRR powinien był przetrwać. Więc gdyby ZSRR przetrwał, to znaczy, żeby przetrwał system totalitarny. Taka jest prawda. Więc nie ma żadnych ideałów leninowskich. Były to plany imperialne w nowej otoczce, przy nowych technikach i przy nowych środkach werbalnych, intelektualnych i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie panowie uwagę, że na początku swojej kreacji Stalin posługiwał się takim tytułem najwierniejszy uczeń Lenina. Ten, który stał przy nich na tych wszystkich zdjęciach i tak dalej, była ta kreacja, że on jest jakby jego naturalnym następcą. Ale oczywiście, znaczy, no, rola Lenina szczególna, że prawda, to był ten, nazwijmy to, założyciel Związku Radzieckiego. Natomiast próba przeciwstawienia, mówienia, że to ten Lenin dobry, Stalin zły, to jest oczywiście pewna, później była element pewnej gry, też i gry politycznej. Natomiast oczywiście cały system totalitarny, komunistyczny, który został stworzony w Związku Radzieckim, później był logicznie kontynuowany przez Stalina. On go po prostu tak naprawdę oczywiście jeszcze bardziej rozwijał. Doprowadził do okrutnej poprzez jakby trwanie, poprzez czas, zwłaszcza jeszcze później rolę szczególną rzeczywiście odegrała II wojna światowa, kiedy to powstał ten mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, który jakby skonsolidował to społeczeństwo radzieckie, nadał mu pewne też takie poczucie, do dzisiaj to jest ważne, to jest takie poczucie prawda, siły, skuteczności, wartości poświęcenia, poświęcenia dla świata, prawda, dla ojczyzny, dla świata. Natomiast oczywiście Stalin był tak naprawdę kontynuatorem Lenina i później oczywiście ta historia no, przybrała jakiś inny charakter, ale to, to wynika... Ale mam wrażenie, że w warstwie propagandowej no Stalin przebił Lenina kilkanaście razy, no bo ten kult, który narastał w sposób niesamowity gdzieś tam od lat 30. mówią badacze w Rosji, który później przecież również w Polsce kwit, dość przypomnieć chyba rok 49 i obchody 70. urodzin towarzysza Stalina, no i oczywiście to, od czego zaczynaliśmy dzisiejszy program, czyli moment śmierci Stalina i to, jak w Polsce do tego tak podchodzono. Jest. Ja przypomnę tylko młodszym słuchaczom, że jednym z elementów tej wielkiej żałoby było przemianowanie Katowic na Stalinogród i taką... Ale też przypomnijmy sobie, że biograficznie towarzysz Dżugaszwili był osobą z takim średnim dorobkiem właściwie do momentu rewolucji. On był tak naprawdę żadną wielką postacią, więc on musiał budować swój bit, żeby coś znaczyć. Tak samo jak niszczył konkurencję, bo też w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby zniszczyć tych, którzy mieli silniejszą pozycję. Tak, znaczy ja bym tutaj dodał, że przede wszystkim Stalin i ten jego kult Stalina nawet można, prawda, powiedzieć, i ta propaganda wokół niego, no też przybrała charakter światowy, to znaczy jednak Lenin umiera, rewolucja radziecka tak, jeszcze Lenin nie przyjmuje tej, nie przyjmuje, tak, nie przyjmuje tego światowego charakteru, natomiast Stalin doprowadza do tego, że po 45 roku tak naprawdę system komunistyczny przechodzi, idzie na świat, tak, ale on buduje cały obóz państw. Przy okazji organizuje, poza obozem państw, organizuje po drodze obozy koncentracyjne w różnej skali. Organizuje równocześnie całą siatkę, że tak powiem, strukturę komunistyczną w Europie i na świecie. Poprzez Komintern i tak dalej. Przywiązuje w różny sposób do siebie intelektualistów, którzy z jednej strony są bezwolni, ale z drugiej strony też naiwni w tym. Jedni są byli agentami sowieckimi, co już dzisiaj wiadomo, co do wielu przypadków, ale inni robili to z głupoty. Te słynne wycieczki intelektualistów zachodnich do Rosji, gdzie on im pokazywał. To był wyjazd jak do dzisiejszej Korei. Gdybyśmy chcieli pojechać, to byśmy mniej więcej tak samą podróż odbyli. Nie widzieliśmy nic poza tym, co nam pokazano. Więc to był... On organizował ten mechanizm. Lenin dał zaczyn tego. On, że tak powiem, wygrał najważniejszą dla nich bitwę, czyli tą rewolucję, zdobycie władzy. Przetrwał wojnę polsko-bolszewicką, bo to było poważne osłabienie. Tak, dla Rosji. I to był klucz. Znaczy, w momencie, gdyby Polska nie wygrała wojny 20 roku, to ta rewolucja mogła przejść, prawda, do Niemiec i poszłaby w świat. To znaczy, to dokonałoby się to, co się dokonało po 45 roku w dużym stopniu w Europie, prawda? Czyli te 20 parę lat pewnego pokoju i w Europie zawdzięczamy właśnie zwycięstwu Polski w 20 roku i Lenin nie mógł, prawda, przejść na ten kult ogólnoświatowy, dlatego no, że kilka lat po 20 roku zmarł po prostu, ale, no, ale Stalin kontynuował to. Sprytny kontrakt z Zachodem, sprytny kontrakt, który zniewolił pół Europy. No. Tak, ten kult Stalina chyba też jest wiecznie żywy. Ja też się taką krótką refleksją podzielę. Wiele lat temu byłem w Muzeum Stalina w Gorii. Było to już po wojnie rosyjsko-gruzińskiej, po ataku Rosji na Gruzję. I naprawdę ten Stalin tam przedstawiany był w sposób absolutnie właściwie taki, właściwie o zbrodniach niewiele, no zwycięzca II wojny światowej i tak dalej. Panowie, na koniec, bo mamy dwie minuty, co w tym kulcie zdjęcie Putina budzi waszą szczególną uwagę, no bo z mojej perspektywy to jest ciągle taki Superman, który no może już coraz słabiej się porusza i bliżej mu niedługo będzie do Breżniewa niż do Supermana, ale ta kreacja przez lata jeździ konno, gra w hokeja, pływa. A wygląda jak żulik i jest żulikiem. Taka jest prawda o nim. To, co mówili, że dostawał łomot w młodości i tak dalej. I moim zdaniem on był przeciętnym kagiebowcem, zresztą wielkiej kariery tam nie zrobił. Potem sprytnie rozegrał różne sprawy. Dla mnie to jest pokazanie, jak marny człowiek, podobnie jak zresztą Hitler, przeciętny, zakompleksiony i tak dalej, może wywołać ogień na świecie. Może zagrozić bytowi świata, bo tak odbieram Putina, tak jak niektórzy mówią Putlera, bo te groźby, co on wygłaszał atomowy, że, z Miedwiedwiewem, że jeśli nie ma sensu, jeśli Rosja istnieje, to i świat może nie istnieć. I ostatnie zdanie. Mi się wydaje, że to jest okrucieństwo, bezwzględność, to w połączeniu ze słabą tradycją demokratyczną społeczeństwa rosyjskiego, o czym mówiliśmy, no nadaje takiemu przywódcy no po prostu rzeczywiście pewną siłę i trzeba z nim bezwzględnie walczyć, dlatego że ta mieszanka, on po prostu, trzeba to powiedzieć jasno, ta wojna przez większość społeczeństwa rosyjskiego, agresja na Ukrainę jest popierana i to też musimy o tym pamiętać. I o tym, szanowni państwo, będziemy na pewno pamiętać. Serdecznie dziękuję panom za dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Sieczkowski, dr Andrzej Anusz. Dziękuję bardzo, dobranoc. Realizowała Anna Regulska, wydawał Jacek Pietrasik. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Pozostańcie państwo z Trójką. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mariusz. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy.